Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрей Федоренко у Криме. Раздел перший. Володин приезжал у гэтый поселочек на заходнем березе Крыма третий год запар у один и той же час у вересни и поселялся у одних и тых же господаров и нават у одним и тым же коттеджику. Золотая пора, аксамитный сезон. Курортников с детьми няма, людей мало, отповедно падают и кошты, что для экономного Володина было немаловажно. И он выбирал заходний берег, степовый Крым, еще и тому, что тут увогуле покуль не надто освойтались, не зусім нагадили у параунанни с славутым паудневым Крымом. Яму хацелася просто купацца, піць віно і есці вінаград, гуляць у адзіноце, знаходзячы ў тым пэўную асалоду і ўжо дакладна душэўны спакой, баючыся ўсяго, што магло б яго парушыць. Володзіну было далёка за 40, калі дакладна 50, і яму прыемна было без мэты хадзіць і думаць, який он за свои паўвека набыл в опыт, як спазнаў жыццё, людей, ну не так, каб глыбока, по-філасофску, але достаткова, каб арыентавацца ў гэтым свете без компаса. Потым зимою у Мінску ён успамінаў свой утульны пасёлачак, мора, степ, ветер, солнце, адзіноту. И так цудоўна, спакойна рабілася на душы, як заўсёды бывае, калі памяць падманвае цябе, прымушаючы забыцца на мінулыя непрыемнасці, а ты ў сваю чаргу падманваеш яе, паддаешся, ахвотна забываючы ўсё, што яна хоча. Володин запомнил свою мінулагоднюю радасць і хацеў усё адзін да аднаго паўтарыць, нават механічна скапіраваць. Вось ён сядзе ў цягнік. Ах, гэтыя вакзальныя аб'явы: Мінск-Сімферополь, Гродна-Анапа. І будзе дарога знаёмая, доўгая, двое сутак, з рэдкімі кароткімі прыпынкамі, з гандлярамі на перонах. Чамусьці ў вочы кідаюцца адны вараныя ракі, чырвоныя, вялікія, як лангусты. Джанкой, Сімферополь і крымскі пах пачынае казытаць ноздры і кружыць галаву. Вось маршрутка і вінаграднікі, і арэхавыя дрэвы паўз дарогу, а за імі, дзе толькі больш-менш чыстае поле, сімвал новага Крыма, татарскія будкі самазахопаў. Але ўсё скончыцца і пад'едзе маршрутка да пасялковай аўтастанцыі, выйдзе ён і няспешна пакрочыць знаёмай вуліцай, дзе ведае кожную выбоіну. Дарогі і тратуары тут зусім не рамантуюцца. Дом, клумба каля дома, радасць гаспадароў пры з'яўленні яго. Катэджык, пакой, той самы, нават здаецца, тыя самыя леташнія, скурчаныя ліпучкі ад мух звешваюцца са столі. І гэты нязвыклы беларускаму вуху гук увесь час. Шу, шу, мора, нябачнае, але такое блізкае. Як марыў, так і адбылося. Заехаў добра, гаспадары радасна сустрэлі яго як сваяка, ключ далі і пакойчык з ім павітаўся, той самы на аднаго разлічаны, і тэраса, і клумба сказалі толькі яму аднаму чутныя зразумелыя словы, і сабачка Лёва, ані не падрослы за год, пазнаў яго, перакуліўся на спіну і памахаў усімі чатырма лапамі. Пакуль Валодзін распакоўваў сумку і пераапранаўся, зайшла гаспадыня, хоць і сама маладжавая, але як санітаркі ў бальніцы не надта адварочвалася. Давялося выслухаць Валодзіну, што ўночы быў шторм, той самы, які бывае ў пачатку кожнай восені і называецца «бара». Прыходзіць сюды з бухтаў Новарасійска, крышыць усё на шляху, ламае дрэвы, размывае пляжы, зрывае з якараў караблі і не супакоіцца, пакуль не набярэ сабе ахвяраў. Вось і учора з высокай прыбярэжнай скалы змыла маладзенькую дзяўчыну, якая здымала стыхію на мабільны тэлефон і не ўтрымалася, паехала, слізгаючы па высокім адхоне ў марскую прорву. Валодзін не надта слухаў, ён хутчэй нацягнуў шорты, усунуў ногі ў лёгкія сланцы, схапіў ручнік і пашыбаваў да мора. На моры заціхаў шторм, падманліва жалобна плакалі чайкі і альбатросы, падмыты высокі бераг быў у зігзагах трэшчын. На яго ўсё яшчэ цэліліся, стараліся накінуцца брудныя хвалі з доўгімі палосамі водарасцяў і жоўтай пенай, але ўжо не даставалі, пакідаючы паміж вадой і берагам метраў 10 мокрага пляжа. Тым не менш людзі былі, хто ў адзенні, хто распрануты, сядзелі, хадзілі, шукаючы каменьчыкі на пляжы. Некалькі разявак пазіралі і пальцамі і мабільнікамі паказвалі на злашчасную скалу. Валодзін, на хаду распранаючыся, увайшоў у хвалі, абмёр ад холаду і нечаканасці, абвык, паболтаўся, паныраў, хутка аглух ад шуму, наглытаўся гаркава-салёнай вады, пабіў ногі аб камяні, якія перакочвалі хвалі ля берага. Калі, як паранены, рукі матляліся, у вушах звінела, выбрыў на бераг, нейкая дзяўчына папрасіла яго, каб памог умацаваць парасон. І гэта ў такую пагоду, без аніякага сонца. Дзяўчына па ўзросце падыходзіла яму ў дочкі. Па-руску гаварыла яна так, як усе без выключэння беларусы гавораць, а потым здзіўляюцца, чаму іх выкрываюць па адным-двух словах за межамі Беларусі. З тым ледзь улоўным дэфектам, які не выправіць ніякі лагапед, мінімум яшчэ гадоў 50. «Ну што, зямлячка, закруцім курортны раман?» – спытаў Валодзін. Атрымалася не столькі фрывольна, колькі непрыгожа. Стары клеіць маладую. Але не ён жа першы навязаўся, папрасілі яго, таму ён знарок яшчэ і паўтарыў, укручваючы ў цвёрды утрамбаваны штормам пляж тоўстую на канцы ножку парасона. «Дык што, зямлячка, будзе ў нас раман?» «А як вы здагадаліся?» Яна крыху спалохана памацала свой кірпаты бульбашскі рабенькі носік і на пальцы бліснуў заручальны пярстёнак. «Ой!» – ветліва сказаў Валодзін, усё яшчэ змагаючыся з ветрам і з парасонам. «Прашу прабачэння, а як здагадаўся, у мяне цэлая тэорыя, як землякоў пазнаць, раскажу абавязкова, пляж маленькі, будзем бачыцца». Дзяўчына была зусім не загарэлая, таму ён падумаў, што яна таксама нядаўна прыехала. Парасон быў умацаваны, на развітанне пазнаёміліся, звалі яе Алеся. «Такая маладая, а ўжо Алеся!» – пажартаваў Валодзін і пайшоў сабе задаволены знаёмствам і сваім жарцікам і самім сабою. Але зноў вочы яго ўбачылі скалу, якое ўсё ж падумаўшы кашчунства, вось так проста жыць, жартаваць, калі дзесьці ў моры шторм усё яшчэ носіць няшчаснае цела. Валодзін чалавек кніжны, і ён працаваў у аддзеле рэдкай кнігі музея старадаўніны, успомніў, як чытаў нядаўна: ідзе грамадзянская вайна, адпачываюць людзі на беразе Дняпра, выпіваюць, закусваюць. Побач ля берага ціха пагойдваецца ў вадзе сярод гнілой травы раздзьмуты труп. І калі набягае хваля, варушыцца вялы белы бурак яго, і жанчыны тады рэзка з рогатам паказваюць на яго. Так і тут, як жа блізка навучылася жыццё суіснаваць са смерцю, якое пакорлівае цынічнае прымірэнне з гэтым. Ну жыццё, ну смерць, не псаваць жа сабе адпачынак з-за таго, што нейкую неасцярожную дурніцу сцягнула ў мора. І праўда, хутка, хутчэй нават чым трэба, забыўся эпізод з тапельніцай, і Валодзін пачаў жыць, як хацеў. А жыць ён хацеў так, каб як мага менш хацець. План яго складаўся з адсутнасці плана, а рэжым быў у тым, што яго не было. Не варта да гэтага жыцця ўсур'ёз ставіцца, даўно вырашыў Валодзін. Яно таго не заслугоўвае. Усё роўна яно такое кароткае, канчаецца смерцю, засталося яго мала. Усё вакол адно зло, жанчыны зло і грошы зло, і дабро таксама зло, бо патрабуе дзеяння. А таму і пальцам не варушыць ні дзеля грошай, ні дзеля жанчын, ні дзеля дабра. А толькі ісці ў сляпую за лёсам, разам з тым не адштурхоўваць і сподачка, на якім лёс можа раптам паднесці які-небудзь прыемны сюрпрыз. Даюць – бяры, б'юць – уцякай. Так думаў Валодзін, седзячы на тэрасе, папіваючы белае віно. Адчуваў ён сябе цудоўна. Усё яму надзвычай падабалася, і ўласны пакой, і цяністая тэраса, і смачнае лёгкае віно. Кавалачак Европы, гэтыя столікі перад кожным катэджам, замкнуты прамакутнік двара, пасярэдзіне клумба кветнік, у канцы вялізнае разлапістае дрэва грэцкага арэха, яшчэ далей персікавы сад і агарод, з якога гаспадыня кожную раніцу, пакуль Валодзін спіць, прыносіць і кладзе яму на столік адзін-два толькі што з куста памідоры, бычыныя сэрцы, чорныя памерам ледзь не з дзіцячую галаву, і пару свежых курыных яек. За гэта ў Валодзіна меўся маленькі абавязак прыносіць гаспадыніной маці, старэнькай бабулі, марскую ваду ў двухлітровай пластикавай бутэльцы. Валодзін жыва ўяўляў, як ёй, сляпой, стогадовай, без свайго мора, хочацца хоць панюхаць тую ваду, паспытаць яе. Ён браў бутэльку і ішоў на пляж. Было так лёгка ў шортах і ў лёгкай майцы. Белая ад паўднёвага пылу сцежка паўз асфальт мягка клалася пад ногі. Сонца толькі выглядвала з-за беласнежнай шапкі Айпетры. Маленькі Крым, калі нават адсюль з высокага месца ў добрую пагоду можна ўбачыць Ялцінскія горы. Заўсёды раптоўна адкрывалася мора, падзеленае сонцам напалавіну. Ля гарызонта блакітнае, а ля берага цёмна-сіняе. На пляжы ён адразу пазнаваў Алесю па знаёмым парасоне. Да таго ж яна любіла адно і тое месца. Вынік заручальнага пярстёнка, двухгадовая ліска, вельмі спакойная, моўчкі корпалася побач у пяску. Голенькая, у адрозненне ад маці, загарэлая да шакаладнага аксаміту, толькі свяціўся белы трохкутнічак ад трусікаў. Я здымаю ёй трусікі ў пагоду, а як холадна, надзяваю. Растлумачыла Алеся, сама яна загараць не любіла і была белая як сыр. Яны ўжо былі сваімі, на ты. Яна пра яго ведала, што даўно разведзены і жыве ў Мінску бабылём у двухпакаёвай кватэры, хоць і ў спальным раёне, але каля метро. А ён пра яе, акрамя гэтай ліскі, што яна з правінцыі, што працуе ў сферы гандлю і што дабывае тут з дачкою апошнія дні. «А ты не баішся?» – спытаў Валодзін. «Ну, з такой малой, вунь як спяклася». А я ў тым годзе яе вяроўкаю да нагі прывязвала, сама сплю пад парасонам, а яна калупаецца ля берага на водмелі. Валодзін падумаў, пакашляў і сказаў, нібы апраўдваючыся: «У мяне сын вялікі, як ты, тэарэтычна магла б быць такая ж унучка, як Ліза, толькі я з ім амаль не бачуся», чамусьці дадаў ён. «Вы разышліся з жонкаю мірна?» – спытала Алеся. «Мірней не бывае, яна яшчэ пры мне, з адным з міністэрства. Потым выйшла за яго, а мне купілі кватэру, так што ўсе шчаслівыя». «Сумна аднаму ў двух пакоях», – заўважыла яна. «Нічога падобнага, ды і ёсць у мяне жанчына, праўда, у яе свае дзеці, свая кватэра». Расказаў ён і абяцанае, як пазнае беларусаў на чужыне. Гандляр-украінец на базары паставіў ля тавару шыльду: «Це сліва, а не гарбуз». «Так і для мяне», – расказваў Валодзін, – «зусім не абавязкова вешаць на лоб чалавеку цэтлік. Це беларус, а не немец. Само сабою акцэнт, умеюць загараць без сонца, купаюцца ў халоднай вадзе, замест цішыні і адзіноты выбіраюць кампаніі. Беларускія мужчыны заўсёды ходзяць у шкарпэтках, няважна, што на нагах, сланцы, сандалі, затое педзікюршы сцвярджаюць, што ў беларускіх мужчын самыя дагледжаныя ступні ў свеце. Гэта Валодзін, чалавек кніжны, таксама вычытаў недзе». Пасля ранішняга купання вяртаўся ён у катэджык бадзёры, памаладзелы. Падбягаў, махаючы хвастом, сабачка Лёва, якога Валодзін называў за вузкую выгнутую спіну «шабля», і ён адгукваўся на шаблю. З суседзяў па дворыку быў адзін знаёмы сівенькі дзядок Ісідаравіч з горада Луганска. Валодзін прыязджаў сюды ў трэці раз, а Ісідаравіч роўна 20 гадоў, ніводнага сезона не прапусціўшы, спачатку з жонкаю, потым, калі жонка памерла, сам. Сяліўся ён заўсёды ў мазанцы, маленькай, ахайнай звонку і ўсярэдзіне, нават грубка мелася там на стылыя ночы. Ісідаравіч быў паэт раённага маштабу. Калі-небудзь яму ўдавалася зацягнуць Валодзіна да сябе ў мазанку. Стол ламаўся тады ад крымскіх прысмакаў, розных выпівак, закусак, а Валодзін вымушаны быў слухаць доўгія, бяскрайнія, як луганскі стэп, паэмы на ўкраінскай мове з яўрэйскім акцэнтам. «Ой, ты рыдна, матухна, ой, Украйна моя!» Канчалася тым, што асалавелы Валодзін бесцырымонна пазяхаў, глядзеў на гадзіннік, на палове радка падымаўся і паціскаў старому паэту-патрыёту руку. «Ну што ж, жадаю бараніць сваю Украіну, як луганскі слёсар Клім». Астатніх суседзяў Валодзін нікога не ведаў і сыходзіўся з імі спантанна. Літовец Стась, Станіславас, аскет, педант, усё ў яго было раскладзена па секундах, па ўсім відаць, што чалавек прыехаў не валяцца на санцапёку, а папраўляць арганізм, рамонт яму даць, як механізм рамантуюць. Валодзін паднапружыўся, успомніў некалькі слоў па-літоўску і пры кожнай сустрэчы са Стасем ветліва паведамляў: «Малоніюс матыці, рады вас бачыць», і «Ярос нактіес, добрай ночы». Сімпатычны здаравяк літовец посміхаўся і асцярожна паціскаў Валодзіну руку вышэй локця. Была яшчэ адна мадам з Расіі, з Пецярбурга, якую ніхто ў дворыку не любіў за фанаберыстасць, і яна нікога не любіла, ні з кім не віталася. Валодзін падыгрываў ёй: «Ах, вы з культурнай сталіцы, з горада на Няве!» І яна адтайвала, ператваралася ў мілую рускую кабецінку і даверліва расказвала, што ў яе праблемы з нявесткаю, сын моцна п'е ў Башкірыі, што сама яна не з Петербурга, з прыгарада, і ледзь сабрала за 2 гады грошы на адпачынак, бо здароўе ўжо ніякае. 2 бабулькі-харкаўчанкі жылі ў Валодзіна за сцяною, прыехалі сюды на тыдзень у складчыну, займаліся тым, што цэлымі днямі варылі на кухні боршч і пасля елі яго на тэрасе, весела і часта пастукваючы лыжкамі. Валодзін ні разу не бачыў іх каля мора, ды яны хутчэй за ўсё ні разу да таго мора і не схадзілі. І многа было перакаці поля на ўласным транспарце з Украіны, Расіі, Беларусі, гналіся за пагодай прыродай, а знаходзілі, як правіла, толькі прыгоды. То ў іх лопаліся шыны, то абкрадалі іх, то ўсчыналіся між імі сваркі. «Ты ж абяцаў сонца, і дзе яно?» Праз пару сутак яны зрываліся з месца і несліся ў пошуках лепшай долі. Валодзін бачыў і чуў такое, калі хадзіў абедаць у суседні двор да татаркі. Вялізны дом, 3-павярховы, з балконамі, двор нашпігаваны таўстазадымі, джыпістымі, нісаністымі, міцубістымі машынамі. Зрэшты, нічым яны не заміналі Валодзіну. Маленькую сталавальню накрываў тень вінаградніку, натушаную бараніну зляталіся мухі, але ўсё адно было прыемна і смачна і смешна, калі старая татарка пытала: «Вам насыпаць боршч?» «Насыпайце», — адказваў Валодзін. Пасярод двара выклалі з разнакаляровых каменьчыкаў і напоўнілі вадой басейнік, у якім жыла чарапаха з маленькай дачкою. Дачка любіла залазіць маці на спіну і так грэлася. Дзеці кармілі іх каўбасою і кавалачкамі сала, і чарапахі ахвотна гэта глыталі. Пасля абеду зноў быў пляж, але цяпер пад навесікам, у цяньку. Ведаў Валодзін з горкага вопыту, што ў верасні можна згарэць горш, чым летам. І зноў ён бачыў на пляжы знаёмы парасон і хоць на кароткі час сустракаўся з Алесяю і з Ліскаю, зноў бяскрыўдна жартаваў, дык як на конт курортнага рамана, землячка, на што Алеся толькі пасміхалася, акурат як літовец, якому Валодзін жадаў добрай ночы сонечным ранкам. Пад вечар Валодзін выпраўляўся ў няспешную прагулянку па набярэжнай. За бетоннымі агароджамі, за драцянымі сеткамі хаваліся ў раскошнай зеляніне дамы адпачынку, прафілакторыі, санаторыі, са сваімі басейнамі, кінатэатрамі, аддзяленнямі пошты, газетнымі кіёскамі і, канечне, самымі рознымі экзатычнымі кавярнямі. Можна было звярнуць туды і палюбавацца кветкамі і дрэвамі, а можна проста крочыць па набярэжнай, мінаючы адзін за другім гэтыя астраўкі цывілізацыі. І вось яны канчаліся і пачыналіся зараснікі карагачу, крымскай дробнай жоўтай акацыі, якая ўжо асыпаецца і лісце па-восеньску шарахціць пад нагамі. Яшчэ далей лясок лістоўніц, дзе востра пахне смалой і беларускімі соснамі, і абапал дарогі ў чалавечы рост Зараснікі такога падобнага на валошкі блакітна-кветкавага цыкорыя. А яшчэ пасля ўсё канчалася і адкрываўся голы стэп. У далечыні толькі тырчэў на палову раскапаны скіфскі курган. Стэп, поўнае бязлюддзе, голы як дрот кавыль звініць на ветры, вецер налятае парывамі і даволі моцны, трывожны сваёй першабытнай чужой дзікасцю. Адзінокі конь крымчак з гіканнем з паднятай грываю носіцца туды-сюды, ловячы гэты вецер, падбрыквае, падкідвае зад, паспрабуй апыніся ў такога на дарозе. І калі Валодзін стаяў на высокім абрыве, ззаду стэп, наперадзе марскі прастор, чырвонае сонца апускаецца ў сіняе мора, калі прагна дыхаў гаркавым ад кавылю і ёду паветрам, яму здавалася, што ён адчувае гэтае паветра фізічна, як бы знаходзіцца ў лёгкай празрыстай вадкасці, і тады яму хацелася пазбавіцца ад адзення, быць цалкам голым, каб убіраць гэтае паветра не толькі лёгкімі, але і кожнай клетачкай цела. Гэтыя прагулянкі, адаптацыя, адзінота, экзотыка з аднаго боку прыносілі Валодзіну ціхае, замірнае, проста дзіцячае пачуццё гармоніі, адчуванне, што ты гаспадар свайго цела, сваіх думак і нават свайго настрою. Напрыклад, ён мог загадаць сабе светла пасумаваць, а мог пераключыць рычажок на беспрычынную радасць. А з другога ён пачынаў разумець, наколькі мізэрны чалавек перад маўклівай велічу прыроды. Вось яна, прырода, і ёсць сапраўднае, галоўнае, вечнае, а хвалёны чалавек усяго толькі часовы фон да яе. Пераменлівая дэкарацыя, лісце на дрэве жыцця, зялёнае ў маладосці, жоўтае ў старасці, счэзне і асыплецца, а гэтае сонца, мора, стэп, як жылі, так і будуць жыць. Гармонія знікала познім вечарам, калі Валодзін клаўся спаць. З кожнай другой кавярні з набярэжнай неслася «Моладасць моя, Беларусія!» Лезла ў вушы, накручвала нервы. І ўспамінаўся Валодзіну лес, грыбнік у навушніках і з мабільным тэлефонам, які шукае грыбы і адначасова паведамляе сябру пра кожны свой крок. Або рыбалка, аднойчы раніцай у прыцемках, перабіўшы камарыны звон, салаўёў і пеўняў, з адчыненых дзверцаў машыны разанула магнітола. Валодзін зларадна затыкаў спецыяльнымі штучкамі вушы, сумна сам сабе пасміхаўся. Ён, як зрэшты і многія з нас, любіў сваіх землякоў дома і не надта мілаваў на чужыне. Выключэнне было толькі для жаночага полу. Тут ён вымушаны быў прызнаць, што беларускі самыя лепшыя ў свеце, прынамсі знешне. Тым больш яму было гэта лёгка рабіць, бо ён не ведаў іншых жанчын, акрамя беларусак.